σήμερα πριν τραγουδήσεις αναγγέλεις την αναχώρησή σου. Μια πικρή θλίψη επιστρέφει σαν να ήμουν εγώ. Ένας πάπυρος που ανακτήθηκε δημοπρετημένος τα παγίδα και παραδομένος στο παλαιό πόλι σε απατεώνες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μου αφήνεις έναν πόνο χωρίς συζήτηση, χωρίς χρόνο να γιατρευτούμε, χωρίς άλλο πρόσωπο, άλλο χάδι. Σε κάθε μέρα που ακόμα περιλαμβάνει, από την αγρυπνία μπορώ να είμαι εραστής, αν και για λίγο για όσους λαχτάρισαν την επιστροφή της λύθης σου. Τότε σαν πάρω αδριάτικη μου θάλασσα για τη ασιατική μου καταγωγή, για την προκλητική μου ιδιοσυγκρασία, για άθλους χωρίς θησαυρούς. Στην ηρεμία του πλοίου μου θα αποφύγω συγγενικούς γκρεμούς. Αμφιβάλλεις ότι θα σε ξαναβρω σε έναν πιο ευνοϊκό άνεμο, σε άλλο προστατευτικό λιμάνι ή σε μια καταιγίδα που θα με παραδώσει σε άλλες ακραίες εκδηλώσεις της αγάπης. Τότε σαλπάρω αδριά